At kung bukas magmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin na bulagan ko na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapangka pa ba ako na ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pamulat ng aking mata, may mahal ka na iba, wala na akong magagawa. Di ba? Sama ko nagkamali, di ko maintindihan kung sino pa nagmamahal. Siya pang naiiwan, siya pang naiiwan. At ang hirap magpapangka pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas ang bulat ng aking mata, may mahal ka na iba, wala na akong magagawa. Di ba? Sa panaginip lamang

sa'yo o maniwala ka. Narito ako para sa'yo sa hirap man o ginawa. Maaasahan mo hanggang wakas. Narito ako para sa'yo sa kalungkutan o saya. Manalig ka sana sa karamay mo. Naririto ako para sa'yo sa hirap man o ginawa. Maaasahan mo kailan pa man. Naririto ako para sa'yo sa kalungkutan o saya. Manalig ka sana sa aking mahal. Inibig ka noon pa man, alam ko nang wala na kung ibang hahanapin pa kundi ikaw lamang. Naririto ako para sa'yo sa hirap man o ginawa. Maasa wakas. Narito ako para sa'yo sa kalungkutan o saya. Manalig ka sana sa akin, aking goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. You're the one to make it stop. I'm the one who feeling stop right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, feeling so strong for so long. But I'm not aware your heart is missing. That's why you go away, I know. You were never satisfied, no matter how I try. No, you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. Ooh. for so long. But I'm not the one your heart is missing. That's why you go away, I know. That's why you go away, I know. Thank you. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ang magpakailanman. Minsan lamang sa buhay ko, isang katulad mo. Ako rin ba'y iniibig mo? Dingin, puso'y sumasamo. Sinusumpa sa'yo, ikaw ang tanging dalangin ko. Ang pag-ibig ko'y tanging iyo'y lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil ang minsan ang magpakailanman. Dahil ang minsan ang magpakailanman. Sadya, kung ang nais ko ay mag-

aming pagkakamali pag-ibig ko muling tanggapin. Muling ay pagbigyan pag-ibig natin. Sabihin mo sa akin ang iyong gusto'y mga halik, yakap mo wala sa piling mo. Ito ako, laging naglalasing sa kaiisip sa iyo, na sana'y makapiling ka muli. Ito ako, laging lasing pangit, araw gabi lumuluha, na sana'y magbalik sa puso ko. Nagturo sa mo, di ko kayang mabuhay kung wala sa piling mo. Heto ako, laging naglalasing sa kaiisip sa iyo, na sana'y makapiling ka muli. Heto ako, laging lasing pa rin, araw gabi balik sa puso ko.

nga ba ang tunay mong minamahal? Ako nga ba ang tinatangi ng puso mo? Sinabi mo higit akong mahalaga, ngunit alam ko hindi mo kayang iwanan siya. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko. Paano ng pag-ibig ko kung may kahati sa puso mo? Naninikip ang dibdib ko, hindi na ako makahinga. Hindi ko kayang may kaano sa'yo. Ako na lang ang lalayo. Pangako mo, ako lang sa buhay mo. Sabihin mo ngayon, ako na lang ba at wala na siya? Sinabi mo higit ako mahalaga, ngunit alam ko hindi mo kayang iwanan siya. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko. Paano nang pag-ibig ko kung may kahati sa puso mo? Naninikip ang dibdib ko, hindi na ako makahinga. Hindi ko kayang may kaano sa'yo. Ako na lang ang lalayo. Isa lang ang puso mo, isa lang ang piliin mo. Kung di mo kayang iwanan siya, ako na lang ang lalayo. Ako na lang ang lalayo. Ako na lang ang susuko. Paano ng pag-ibig ko kung may kahati sa puso mo? Naninikip ang dibdib ko, hindi na ako makahinga. Hindi ko kayang may kaano sa'yo. Ako na lang ang lalayo. Hindi mo kayang iwanan siya. Ako na lang ang lalayo. Tulad mong ito sa sakit sa puso ko, ikaw pa rin. Di mo alam ito'y aking inindahin. Tulad mong ito sa aking damdamin. Ilang taon akong lumasa at naghihintay. Bawat araw naman ka sakit naman, mayroon ka na iba. Man o ginawa,

isip ko. Kulang, minahal kitang lubusan at pinag- Kinukulayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na pinapanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Hindi na may babalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Narito ako mahal. Ako ay yakapin mo kapag nilalamig. Madarama ang init ng aking pagmamahal. Kapag suliranin mo'y di mo makaya. Eto ako, asahan mong laging karamay mo. Naririto ako para sa'yo. Sa hirap man o ginawa, maaasahan mo kailan pa man. Naririto ako para sa'yo. Sa kalungkutan o saya, manalig ka sana sa'kin, aking mahal. Inibig ka noon pa man, alam ko nang wala na kung ibang hahanapin pa kundi ikaw lamang. Naririto ako para sa'yo. Sa hirap man o ginawa, maaasahan mo hanggang wakas. Naririto ako para sa'yo. Sa kalungkutan o saya, manalig ka sana sa aking mahal. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hana mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging ili ko lang sa kanya, huwag kang at talagaan ka niya. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa pipilit pa.

ulit-ulit mong binibigkas. Mahal kita, pagmamahal ko sa'yo'y walang hangganan. Panaginip ko, ikaw ang laman. Umiikot ang ating mundo hanggang hindi susuka. Mahal saya. Pagkat sadyang wala kong magawa, nagsasayang ng bawat oras sa wala. Hala, na-search mo ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakatext. Naghihintay ka lang na may makukuli. Sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo, kung ika'y lilisan pa pag wala na'y paano ba ang dalangin kung ito'y wag mawala'y sa iyo. Umaasan, diringgin, alang-alang sa atin. Hayaan mo ba pang kapwa tayong masaktan? Sasayangin bang ating mga nasimulan? Kung tuluyan ngang ito ang magiging dahilan, tandaan ako'y para sa'yo lamang. Kung kailangan mang gawin ay mahirap tanggapin ang pag-ibig sa atin. Lagi mong iisipin. Ngayon nga'y wala ka na, ko ay pumanglaw, naglaho ang sikat ng araw. Ang pangarap kong lagi makasama kang muli, at sa bawat sandali magkanka sa labi. Di na sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo. Thank you. sa'yo'y kaibigan lang. Paano nga ba't di ko matanggap? At ako pa ba'y ibigin pa ang dinadaan sa makikiusap? Sa buhay mo

Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.